قال رحمه الله تعالى حديث يفيلي عن محمد بن قيس ابن مخرمة ابن المطلب أنه قال يوما كما يهيه أليسيما سموية وأنبياء واكي ألا أحدثكم عني وعن أمي وأنني نسيك حديثيني كتوكا كوانغو كتوكا كمامايانغو فظننا أنه يريد أمه التي ولدته تكذاني أنا مكسودية مامايكي أليمزا قال أنا سيما قالت عائشة أقسيما أنا سيما عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله يني سأحدثيني يناني حسميمي نمتمي والله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى سكمبيا كونيني أستحدثي قالت أقسيما عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي سكموجة إلفقوة إلى سيكو أمبايو نسومي صلى الله عليه وسلم على قوة قد تسكهيو وما لا يوسيكو نهتاج ليلة يتقصديو نشانا نكنو مشاكي كذلك لما كانت ليلة التي ولفقوة أسيق الأنباو كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها نتومي لفقوة صلى الله عليه وسلم قد توسيقه عندي كونغوميمي يعني سيق يا زميانغو انقلب فوضع رداءه أليجيوز نتومي صلى الله عليه وسلم فوضع رداءه أكجفوا رداء ياكي أكجفوا رداء هو يجو أمبا نشوك يجو ينوستير سهم يا نص يجو قد سمويل شوك ونوجفونك يجو كما في الومساي رداء وخلعن عليه na akavua viatu vyake fawadahuma inda rijlaihi akaviweka viatu vyake hivyo viwili miguuni mwake wabasata tarfa izari hapa imeandikwa tarf kwa sukuni ya ra wanasema ulama sawasawa ni fatha tarafa kwa sukuni ya ra inakuwa maana yake ni jicho la ain tarf tarf khafi jicho wa basata tarafa izarihi ala firashi akatandika ncha ya kikoi chake juu ya sehemu yake ya kulalia fajaa akalala kwa maana akajiegesha falam yalbas illa raisama ظهر أنه قد رقدت فلم يلبس حقك وكتاب كريف إلا ريثما إلا كما كديريو يمود أنباو ظهر أنه قد رقدت إمذهيري كما ميمي نمشلالا أكهيث كما قمده تياري أتكوى مشلالا عائشة فأخذ رداءه رويدا أكشكوا شكاياك يجو رويدا يعني كتارتيب وفول كبسا إلي ميمن سشتوك وانتعل رويدا أكفافية فياك كدوغو يعني كيميا وفتح الباب رويدا akaufungua mlango taratibu taratibu, kidogo kidogo, ili Aisha asiamke. Faharaja, kisha akatoka sallallahu alayhi wasallam. Thumma ajafahu ruwaida, kisha akaufunga ule mlango kidogo kidogo. Ajafahu, aghlaqahu, akaufunga ule mlango ruwaida kidogo kidogo. Anasema faja'altu dir'i fi ra'si, nikachukua dera langu nikalivaa shingoni mwangu. Dir'i, dera. Ah, tunasema dera hiyo dira. Ah, ni kanzu anovaa mwanamke, kanzu anovaa mwanamke. Dera, dera au dira. Faja'altu dir'i fi rasi, nikaweka dera langu kichwani mwangu, yani nikavaa. Wahtamartu, na nikavaa shungi langu, khimar, shungi. Wataqanna'tu izari, na nikavaa rinda langu. Rinda kwa mwanamke huwa ni rinda, kwa mwanamume huwa kikoi, kwa mwanamke huwa rinda au gagulo. Thumma intalaqtu ala isrihi, kisha nikaondoka baada yake. Yeye alipoondoka mimi nikamfuatia nyuma, ndio maana yake isri. Hatta jaa al-baqi', mpaka nikaona amefika kwenye makaburi ya Baqi'i. Faqama, akasimama kule makaburini. Faatala al-qiyama, akarifusha kisimamo katika makaburi ya Baqi'i. Thumma rafa'a yadayhi thalatha marratin, kisha akainua mikono yake mara tatu kuomba dua. Thumma inharafa, kisha akageuka. Fanharaftu, nami nikageuka. Mtume akageuka kurudi zake nyumbani. Wa asra'a, na akatembea kwa haraka. Fa asra'tu, na mimi nikatembea kwa haraka. Faharwala, akazidisha ile haraka. Faharwaltu, na mimi nikazidisha ile haraka. Fa ahbara, akazidisha ile haraka ya pili. Yani kuna harwala na kuna ihbar. Ihbar, fa ahbara, akazidisha sidi, akazidisha mwendo. Ni mwendo unaoitwa al-adu, ambao ni fauka al-harwala, yani ni juu ya kutembea kwa kuchapuka, juu ya mwendo huo, na sio kukimbia kwenda matiti. Faahbara, faahbartu, akazidisha mwendo, nikazidisha mwendo. Fasabaktuhu, mimi nikamtangulia, nikawahi kufika nyumbani. Fadakhaltu, nikaingia nyumbani. Falaisa illa anittajatu, hakuna nilichokifanya zaidi ya kulala. Akajitupa kitandani kana kwamba amelala. Fadakhala, akaingia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal, akasema kumuliza Aisha, malaki ya Aishu, malaki ya Aishu, hashyan rabia. Aishu anasema chini kwenye hashia, yajuzu fi Aishu fathu shin wa dhammuha wa huma wajhani jariyani fi kulli almurakhama, ni wajhi mbili ambazo zinakwenda zinapita, zipo katika majina yanayofanyiwa tarhim, fil muharramat, fil murakhamat, katika majina yanayofanyiwa tarhim. Mimi nimesoma kwenye lugha ya kwenye nahau mlango wa tarhim. Unafuta herufi moja mwisho wa jina. Tarhim, hadfu akhir almunada, kama alivyosema Ibn Malik. ترخيما نحذف آخر المنادى كيا صعى في من دعا سعادة. كيا صعى في من دعا سعادة. سعادة جنة جنة لما نمك نتا سعاد وكين فجأة ترخيم ونروى إلى دال متى سعى يا سعى جو ترخيم. ويا عائش بدل يا عائشة يا عائش. ولا يؤتى الا في مقام الرقى واللين. ترخيم kumfanyia mtu tarhim katika jina lake hailetwi isipokuwa sehemu ya kumuoneshea mapenzi na huruma. Ya Aish, kama vile alivyosema mtume kwa Abu Huraira, ya Aba Hirri, badala ya kusema ya Aba Huraira, ya Aba Hirri. Sehemu aliyokuwa nayo Abu Huraira anahitaji huruma ni siku ile ambayo ana njaa na anataka waombe watu, lakini hawezi kuwadhihirishia maombi kwamba anataka chakula. Simshasome hadithi yake, akakaa njia, katika njia wanaopita masahaba, akapita Abu Bakar akamsimamisha. Kama Abu Bakar, kuna aya katika kitabu cha Allah, hebu nipe tafsiri yake. Sio lengo lake kwamba anakusudia hivyo apewe tafsiri, yeye anaijua tafsiri yake kama anavyosema mwenyewe. Namuuliza aya na mimi naijua tafsiri yake na taawili yake, lakini nimemuuliza ili anichukue akanishibishe nikale. Lakini Abu Bakari akanijibu tu kama hiyo aya ya sura fulani nasema hivi nasema hivi. Faajabani walam yafal, akanijibu hakufanya nililotarajia. Akaondoka zake Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Akapita Umar akasema, fasaltuhu an ayatin fi kitabillah hiya ma'i, nikamuuliza aya kwenye kitabu cha Allah ambayo naifahamu. Akanijibu hakufanya nililotarajia kwake. Famarra alayya Abu al-Qasim, akanifikia baba yake Qasim wana mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliponiona tu akatabasamu, akajua yanayonisumbua. Fa'arafa madi fatabassam, akatabasamu. Kisha akanambia, ya Aba Hir ilhaq bina, yani hakusubiri mtume aulize swali na Abu Huraira, akamuona tu akatabasamu. Alafu akamwita ya Aba Hir. Kwa nini kamwita Aba Hir? Kwa nini asimwita Abu Huraira? Sehemu ni sehemu ya arriqa wallin, sehemu ya kuwa na upole naye na kumwonea huruma. Twende huko Abu Huraira, akaondoka naye. Kwa tarhim hutajwa katika minasaba kama hii, kama wanavyosema baba na wasoni wa lugha. Taqulu ya Talha wa ya Amis ma'a, kama taqulu fi su'ada ya su'a, katika mulhat al-i'rab. Faqala malaki ya Aish, Aish una nini? Hashyan rabia, hashyan rabia. Mtafsira fa hashya wa huwa ar-rab wa tahayyuj alladhi ya'lu lil muslim fi mashyi irtifa' an-nafs wa tawaturihi ay tasabu'ihi rabia murtafa' al-batn. Yani hashyan rabia, yani mbona mapigo yanakwenda hivyo, mbona mapigo yanakwenda, mbona wahema hivyo, mbona pumzi za kutoka hivyo, mara tumbo lenda juu la kushuka chini, mara tumbo lenda juu la kushuka chini, kule kuhema kwa kuwa ametoka kukimbia Aisha na mtume kamwacha amelala. Sasa narudi yule aliyemwacha amelala, mapigo yanakwenda hivyo, tumbo lapanda juu la kushuka chini, hashia na radia. Kala anasema, kultu nikamjibu Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikamwambia la shay, hakuna kitu ya Rasul Allah. Kala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, la tukhbirinni au la yukhbiranni al-latif al-khabir, imma unikhabarishe au atanikhabarisha Allah latif al-khabir, ambaye hapitwi na jambo, mwingi wa habari, asiyepitwa na jambo hata lidogo kiasi gani, hata likiwa dogo kiasi gani. Qalat akasema Aisha, kultu nikasema kumwambia Rasul, ya Rasul Allah, bi abi anta wa ummi, nimtoe fidia baba yangu na mama yangu kwa ajili yako. Fa akhbartuhu al-khabara, nikampasha ili habari kwamba mimi bwana wewe ulipotoka nikadhani kwamba kadha. Qala fa anti as-sawadu alladhi ra'aytuhu amami, wewe ndiyo yule mtu au kile kivuli, ash-shakhs ni kile kivuli nilichokiona mbele yangu. Kultu naam, nikamwambia ndiyo. Kultu anasema, kultu naam, nikamwambia ndiyo. Falahazani fi sadri lahzatan awja'atni, akanipiga kofi kwenye kifua changu, kofi ambalo limeniachia maumivu. Falahazani fi sadri lahzatan awja'atni allahu adharbu bijam'i alkaffi fi sadr, yani kumpiga mtu kwa mkusanyo wa kiganja, wanaita pam, kanipiga kofi kifuani pale pup, au ja'atni ile kofi limeniacha maumivu. Wa hakiki wanasema sheikh, kwa kuwa ametamka huku mbele akharajahu Muslim, Hadithi hii ameitoa Muslim, na kwenye Muslim hakuna falahadhani. Kwenye Muslim kuna bidalil muhmala, falahadani sio falahadhani katika tahqiqi wanawazoni, falahadani lahdatan au ja'atni. Melewana vizuri hapo? Naam. Thumma qala, kisha akasema, adhananti an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu, unadhani kwamba hilo litafichika juu yako kwa Allah na mtume wake, au kwamba Allah na mtume wake watakudhulumu katika hilo la yeye kwenda kwa baadhi ya wake zake akakuacha. Qalat, kisha akasema, mahma yaktumi nnasu ya'lamuhu Allah, kwani vyovyote vile ambavyo watu watayaficha mambo yao Allah atayajua. Qala naam, mtume akasema ndiyo, Allah atayajua. Na hapa wanasema wanawazuoni wa hakiki katika jumla hiyo, mahma yaktumi nnasu ya'lamuhu Allah, kuna ihtimali mbili. Ihtimali ya kwanza ni istifham, Aisha anauliza, na kutokamana na kuuliza kwa Aisha wakajenga ulama hoja hapo kwamba katika Uislamu tunao al-udhru bil jahl, kumpa udhuru mtu kwa sababu ya ujinga, kuto kufahamu kwake jambo. Kwa sababu atakayetakidi kwamba watu wanaweza wakayaficha mambo Allah asiyajue, hiyo ni kufru, itikadi ya kikafiri. Lakini hakukufurishwa Aisha radhiallahu ta'ala anha kwa hili. Nini? Al-udhru bil jahl lipo katika dini yetu. Tukijalia jumla hiyo kama ni jumla istifhamia, Aisha anauliza. Au wakasema wengine kwamba hii jumla inahtamil at-taqriri, kwamba Aisha ndivyo anavyoisakili, kwamba vyovyote vile ambavyo watu watafika mambo yao Allah atajua. Mtume akakiri akasema naam, ndivyo ndivyo ilivyo. Tumeliona vizuri hapa, kuna ihtimali mbili. Qala, kisha akasema, fa inna jibrila atani, hakika jibrili alinijia, hina raaitu, pale ulipoona, fanadani, yani ulipoona mimi nimeinuka kidogo kidogo, nikavaa kidogo kidogo taratibu, kafungua mlango mpaka nikatoka, aliniita, fanadani, akaniita, fa akhfahu minki, akaficha sauti, yani akashusha sauti ya wito wake usisikie wewe. Fa akhfahu, yani akaficha Jibril ule wito minki, kutokamana na wewe usisikie. Alikuwa yuko nje ya nyumba. Fa ajabtuhu, mimi nikamuitika Jibril. Fa akhfaituhu minki, na huo wito pia mimi kuitika wito nikakuficha sauti yake usikusikie wewe. Umeelewa vizuri hapo? Yani ameniita nikaitika, lakini kule kuitika kwangu kuitika kwa sauti, lakini kaisikia Jibril ili wewe usiamke. Walam yakun liyadkhula alayki, na hakuwa anaweza Jibril kukuingia ndani kwako, kuingia humula ni kwako, hakuwa akifanya hivyo, hawezi kufanya hivyo. Wakati wadaati thiyabaki, ilhali umeshashusha au umeshapunguza nguo zako. Wadhanantu an qad raqitti, mimi nilidhani kwamba ulishalala. Fakarihtu an uqidaki, nikashukia suala la kukuamsha, sikutaka nikuamshe. Wa khashitu an tastawhishi, nikachelea usije ukaogopa, yani kwa kukuacha peke yako bora nikuacha ukiwa umelala. Faqal, akasema Jibril nilipotoka nje, inna rabbak ya'muruka, hakika mola wako ewe Muhammad anakuamrisha, an ta'ti ya ahla al-baqi', uwaendee watu wa Baqi', fatastaghfir lahum, uende ukaombe msamaha waliozikwa kule Baqi'. Qalat, hapo Aisha akageuza habari akasema, qult kaifa aqulu lahum ya rasul Allah, na mimi niseme nini kwa watu wa Baqi'? Yani niseme maneno gani kwa watu wa makaburini? Qal, mtume akasema kumwambia Aisha, uli ukifika makaburini sema, assalamu ala ahli diyari, amani ya Allah iwashukie watu wa makazi haya, minal mu'minina wal muslimin, miongoni mwa waislamu na waumini, wayarhamu Allahu al mustaqdimina minna wal mutaakhirin, Allah awarhamu waliotangulia miongoni mwetu na waliokuja nyuma, wa inna insha Allahu bikum lalahiqun, na sisi apendapo Allah, na sisi atakapo Allah, naam, mashia ni kutaka, wa inna insha Allahu bikum lalahiqun, na sisi atakapo Allah tutaungana nanyi. Akhrajahu Muslim wasiyaq lahu والنسائي وعبد الرزاق وأحمد والزيادة له إلا الأولى والثالثة فإنها للنسائي وفي رواية عبد الرزاق نكت رواية عبد الرزاق كنت سألت النبي نلقو ونمولي زمتوني صلى الله عليه وسلم كيف نقول في التسليم على القبور تسميجة نقصلمية مكبريني فقال أكثيما فذكره أكيتاجه وحديث مليوها أبو هجا يا شيخ رحمه الله. Kama ingelikuwa haifai kwa wanawake kuzuru makaburi, pale alipouliza Aisha wasemeje makaburini, Mtume pale pale angemwambia ya kuhusu nini maneno ya kuyasema makaburini Aisha, hili si lako, au pale pale angembainishia, lakini nyinyi wanawake bwana Aisha hamzuru makaburi. Kwa nini? Taakhirul bayani an waqti alhaja la yajuz, qaida hiyo, kuchelewesha kubainisha jambo wakati wa hitajio, jambo hilo halifai kisheria, na Mtume hafanyi mambo hayo. Yani hacheleweshi bayani wakati wa hitajio, mpaka akamfunza ile dua ya kusema makaburini ni dalili juu ya kufaa kwa wanawake kwenda kuzuru makaburi. Lakini pia wanataja ulama hapa kwenye kipande cha mwisho, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, niseme nini kuambia watu wa makaburini ya Rasulullah? Wanasema mwanamke mwerevu mwenye akili anapotozana na mume wake katika jambo, mfano wa hali iliyotokea baina ya Aisha na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke mwenye akili anakwepesha mada, anakwepesha mada, mshagombana kata babake Rajabu, alafu zile ndimu mbona zimefifia, mada imekwisha pale, mambo mengine. Hili ni katika ukamilifu wa akili yake na uwerevu wake radhiallahu ta'ala anhu. Imeelewana hapo? Yani masala mambo mengine, yeye akaja tuseme nini ya Rasulullah, mada imekwisha.